بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانان ورنو، نن سبا د شین اسمان تر چتر لاندې د اسلام په نوم باندې هر خاص او عام د آواز پورته کوي، دا چغه وهي چې اختلاف مکوي، اتحاد او اتفاق ته ضرورت دی. نور د جنگ نه لاس واخلی، هم غږی شي، یو شي، راټول شي. خدا هغه غږ دی چې د سوري لاندې ډیر باطل پرستو ته ځای پیدا کیږي. دا هغه شعار دی چې خلکو په عوام مسلمانان خپل تابع وګرځول، عام مسلمانان دوکه کړل په دغه شعارونو باندې، او د هغوی ملاتړ څخه په استفادې باندې دغه خلکو ځانونه خپل شومو موخو او ناوړه اهدافو ته ورسول. خو حقیقت دا دی چې هر اتحاد، اتفاق او سولې بیرغ پسې به مسلمان منډې نه وهي. لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حال ته موږ او تاسو وګورو، د قریشو کفار ورته راځي، د سولې جوړجاړي او د اتفاق وړاندیز ورته کوي چې بس زمنګ نن سبانی الیه لکه دا بوتان دی، او د دې عبادت د شرکیاتو باندې رد مکوه، موږ ستا هر مطالبه منو. دا ولس به په امن شي، اختلافات به ختم شي، د اطمینان او د امن فضا به قائم شي. اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وکړه؟ آیا دای ورته ویل چې هو ولا اتحاد او سوله دا خو د ژوند بنیادی او اساسي ضرورت دی، راځئ چې یو تړون لاسلیک کړو؟ نه، نبی علیه السلام پوهیږي چې قریش خو د سولې غوښتنه کوي، خو معامله د دین او د توحید په سر ده. لهذا رب العالمین داسې تریخ جواب ورته ورکو چې دغه کفار ذلیل او په خپل وړاندیز باندې پښیمانه شول، او تر قیامت پورې دا قانون الله رب العالمین په خپل کتاب کې راولېږه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نبي عليه السلام تيويلي چه دي خلقو تووا يا صفاور تووا يا أيها الكافرون، إيه كافرو؟ صفا د کفر لفظ ور له استعمال کړه، د هغه لفظ چې په دې باندې قریش سخه فکیدل. زه د هغه چا بندگی نه کوم چې تاسو د هغې بندگی کوي، او نه تاسو د هغه اله او هغه الله رب العالمین بندگی کوي چې زه کوم، او نه زه بندگی کوونکی یم په هغه طریقه باندې چې تاسو یې کوئ، او نه تاسو زمنګ د الله رب العالمین بندگی کوي. تاسو خپل لار او زمنګ خپل لار، منګ او تاسو سره نه جوړیږو. نو رب العالمین داسې تریخ جواب ورته ورکړه چې خپل کار کوي، په خپل لار باندې ځي. حافظ ابن کثیر رحمه الله وای دا آیتونه په هغه وخت کې نازل شو کله چې د کفارو نبی علی السلام ته دا وړاندیز وکړو چې یو کال ته زمنګ د الیحو بندگی کوه، دغه بوتانو ته سجدی لګوه، دغه منګ سره لګ نرمی وکړه، زمنګ قوانین ومنه، بین الملل ومنه، دا کوم چې اقوام متحده دي د کفارو او د قریشو، د دې د قوانین ومنه، دغه وضعی قانون ومنه، دغه کفریات ومنه، او بیا به منګ هم تاسو سره دومره نرمی وکړو، دومره به منګ هم راخکته شو چې یو کال به منګ ستا د الٰه د الله رب العالمین بندگی کوو. نو ذکر رب العالمین دغه شان خطاب ورته وکړه، او دا هغه صورت دی چې سورة البراءه او سورة الاخلاص باندې ونومول شو، ځکه امر پکې د براءت پروت دی، او سورة الکافرون باندې هم یادیږي. په اسلام کې د اتحاد، اتفاق، سولې او جوړجاړۍ دپاره یوازینۍ لار هغه په کتاب او سنت باندې عمل کول دي، هغه اعتصام بحبل الله ده، همدغه لار ده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ترسو پوری چې په کتاب او سنت باندې منګولې منګ او تاسو نوی لګولې، ترسو پوری چې د ټولې نړۍ خلکو یا تش په نوم باندې د اسلام دعوه کوونکو خلکو په دغه کتاب باندې د رب العالمین په دې کلام باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مبارکو فرامینو باندې منګولې نوی لګولې، دا کلک نوی رانیولې، او په دې باندې خپل ژوند نوی بنا کړي، تر هغه وخت پورې اتفاق ناراضي، تر هغه وخت پورې سولې ناراضي، تر هغه وخت پورې په دې ځمکه کې فتنه پاتې ده، هغه وخت پورې رب العالمین منګه او تاسو ته وایي چې قتال بکوي، دغه جنگ به نو دروي، تر دې پورې چې دا فتنه ختم شو کلا. اعتصام بحبل الله، اعتصام بکتاب الله، اعتصام بسنه، کلا راغب په مسلمانانو کې او په خلکو کې، نو بیا به تاسو چې کم دی مینه محبت کوي، بیا به الفت کوي، بیا به ورورولي کوي، بیا به مواخات کوي، داسې مثالونه بیا قائموي لکه څنګه چې انصارو او مهاجرینو په مدینه کې یو بل سره ورورولي کړی و. دا د اتحاد معیار دی. فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. رجب چاته کیږي الله او دغه رسول عليه الصلاه والسلام ته خبر را ګرځوي چې دا جوړ کوم، دا اتحاد خبر روانه ده، دا په کوم اصول بناوي؟ دا په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم باندې بنای. وای کچیرته در کې ایمان وی په الله باندې، په ورځ د اخرت باندې، نو تاسو به شرعی قانون دا به منی، د دې تابعداری به کوي، د دې احکام مطابق به چلیږي. مفهوم مخالف دا شو چې څوک د دین اعلی و بل لار رو باسي، په بل لار باندې چلند کوي، دا په الله او دغه په رسول علی السلام ام دغه رنګ په ورځ د اخرت باندې ایمان نه لري. نن هم هغه ټول هڅې، هغه ټول کوششونه چې د کتاب او سنت په ځای باندې خلک بل طرف ته کش کوي، دا ټول ناروا او حرام دي. او دا هم یو سرګند حقیقت دی چې کوم وخت پورې امت مسلمه په قرآن او احادیثو باندې منګولې لګولې وي، هغه وخت پورې مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق او امن او سوله او مینه، محبت او فتوحات او نصرتونه کومکونه د رب العالمین. خو کله چې خلکو نورو فکرونو، عقیدو او نظرونو ته ځای ورکړه، نو د افتراق او خپلمنځي اختلافات او دښمنیانو ښکار وګرځېدل. یوه خبره تر دې حده پورې راورسېدله چې د الله رب العالمین دغه معززه کعبه، دغه معزز کور بیت الله، په دې کې هم په یو وخت کې به سلور سلور جمع کېدلې. نورو منځونو وختونو کې خو به لږ فرقونه وو، خصوصا د ماښام په منځ کې به سلور جمعې په یو جومات کې ولاړې وې. یو طرف ته به احناف ولاړو، بل طرف ته به شوافع ولاړو، بل طرف ته به حنابله ولاړو، بل طرف ته به مالکیان ولاړو. شور به راغستی و. یو مقتدی به نه پوهېدو چې زما امام اوس په رکوع کې دی او که سجده کې دی، دا تکبیر زما امام ویلی او که نه دا بل امام دی. یو طرف ته به امام ولاړو قرات به کو، ابل امام به الله اکبر ویلی، نو دغه مقتدیان به هم ښکته شول، دی به دا فکر وکړو که زمونږ امام تکبیر وکړه، بیا به راپاسېدل، د مونځ نه لوبې جوړې کړې وې، د مونځ نه ټوقې جوړې کړې وې. نو دغه رنګه کله چې د خیر القرون نه وروسته مختلفې ډلې را پیدا شوې، چا په عقیده کې انحرافات پیدا کړه، چا د قرآن نه انکار وکړه، چا د سنت نه انکار وکړه، چا د ختم نبوت نه انکار وکړه، په یو نوم او په بل نوم باندې نو امت کې فساد، انتشار او اختلاف عام شو. د اسلام تاریخ چې انسان مطالعه کی دا ورته واضح کیږي چې هر وخت کې مختلف د اسلام نوم اخستون کې ډلې پیدا شوی دي. ابتدا کې خپل یو خسته منشور وړاندې کوي، په ځان باندې یو خسته او مجدار صادر اچولی وي، یو څه حده پورې عام مسلمانان ورسره یوځای شي. هغې د اخلاص د وجې نه اوله کې یوځای شوي وي، خو د لږ مزل نه وروسته دغه خلک په بله لار باندې روان شي، مسیر بدل کی. علت دا وي چې دغه عوام، دغه کشران دا د خپل عقیدې نه ناخبره وي، نو ځکه خپلو مشرانو پسې وروسته بیا ودرېږي. هغوی مشن ورته صحیح ښکاري، د هغوی منهج ورته صحیح ښکاري، د هغوی تګلار ورته صحیح ښکاري. د مشرانو د انحراف د وجې نه دغه کشران هم په باطله لار باندې روان شي. نو موږ د رب العالمین په فضل سره د داسې یو لړۍ شروع کېدو اراده وکړله چې دغه باطل پرسته ډلې، دا الفرق الضاله، کومې ګمراهه ډلې چې دي، د دې مختصر رد کوو دې دپاره چې عوام مسلمانان د دې نه ځان وساتي، یا کوم خلک چې هغه په ناپوهۍ سره په دې ډلو کې داخل شوي دي او د هغې مقصد صفا دی، هغه ښه خلک وو خو پوه نه شو، ورغلي دغه ناول توبونو کې اخته شوي وو، چې دغه خلک واپس توبه وباسي، رب العالمین ورته هدایت وکړي. هدف او نیت مو صرف او صرف مسلمانانو ته حقایق وړاندې کول دي، د اسلام اصلي سیره خلکو ته ښودل دي، د دایمي او حقیقي امن، سولې او قرارۍ په لار باندې روانول دي. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. زمن مقصد صرف اصلاح کول دي، بل مقصد نه لرو. نور د هدایت توفیق ورکول، خلکو ته هدایت کول، دا د رب العالمین خاصه ده. موږ ټول په مغ باندې توکل کوو، هماغه ته ورګرځو، هغه ته انابت پیدا کوو. هدایت کول دا د داعی کار نه ای. لکه هدایت په دوه معنو کې، په دوه مرتبو کې استعمالیږي. یو هدایت ویل کیږي اراءة الطریق، سمه لار چاته ښودل، نو دا د داعی په لاس کې ده، حق به بیانوي. دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الهادی ویل کیږي، هدایت کوونکې معنا سم لار ښودونکې دی، حق بیانونکې دی. د هدایت دویمه معنا ایصال الی المطلوب، معنا د هدایت توفیق ورکول، ایمان توفیق ورکول، دا صرف او صرف رب العالمین پورې خاص دی. دې کې ورسره نبی علیه الصلاۃ والسلام هم شریک نه دی. نبی علیه السلام د حق بیان هر چا ته کوو، حتی تر دې چې ابو طالب خپل تره هغه ته هم د حق بیان وکړه. خو ایمان نصیب کول دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وس کې نه و، ځکه ورته رب العالمین سورت قصص کې دا اعلان وکړه، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. ای زما نبی علیه الصلاۃ والسلام، څوک چې ستا خوښ شي دا هدایت ورته ورکول او دا د هغې په نصیب کېدل، د مؤمنانو په صف کې، د مؤمنانو په لیست کې د هغې نوم راتلل، دا ستا په خوښه باندې نه دي. دغه هدایت د رب العالمین خاصه ده. هغه په هغه خلکو باندې ډېر ښه پوهیږي چې څوک د هدایت لایق دی او څوک نه دی. رب العالمین دې موږ او تاسو هم د دغه مهتدینو په ډله کې راولي. دې باطلو ډلو نه به موږ او تاسو ولې ځان ساتو؟ مختصره دا خبره پیژنو، بیا مخکې ځو انشاءالله. ذکر دی په اړه باندې ډېر زیات وعیدات راغلی دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، دا ټولې ډلې چې هغه د حق نه جداوي، سمې لار نه کږي شوي وي، دا ټولې به ورته ځي جهنم ته، به ځي نعوذ بالله، د جهنم په لمبو باندې به سوځي، هغه جهنم چې رب العالمین د کفارو دپاره تیار کړی دی. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، د کافرو دپاره دغه لمبې الله رب العالمین تیاری کړي دي، او دا ډله به هغې ګور ته ورځي. نو ولې موږ او تاسو په ځان باندې نه خفه کیږو؟ اے مسلمانانو، والله العظیم چې په تاسو باندې خفه کیږو. مشهور حدیث د ابن ماجه او نور کتابونو هم راوړی دی، صحیح حدیث دی. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي، ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقه وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. بني إسرائيل په یو یا ډلو کې ویشل شوی، او زما امت به په دواو یا ډلو کې ویشل کیږي، خو ناشنا او خطرناکه خبره دا کړې ده، کلها فی النار الا واحده، دا ټول به ورته ځي، دغه دواو یا ډلې به ټول ورته ځي سوا د یوې نه، یو یا په اور کې او دا یو به صرف او صرف جنت ته ځي. او دا کومه ډله ده؟ دا د مسلمانانو جماعت والا ډله ده، کم طرف ته چې خلیفه واقع وي هغه ډله ده. بیا په دې کې علما کرام وضاحتونه کړي دي چې دې معنی دا نه ده چې دا ټول کافر دي، دا یو یا ډلې به کافر وي، خو بعضې به مبتدعین وي، بعضې به ګناهګار مسلمانان وي خو په کبیره کې باخته وي، نو دی به هم ورته ځي. هلته چې کله د دوی ګناهونو په اندازه باندې سزاګانې او عذابونه ورته میلاو شو، نعوذ بالله، خپلو بدعاتو په اندازه باندې دوی په اور کې وسوځېدل، د هغې نه وروسته به رب العالمین جنت ته راوباسي. خو دغه د یوې لمحې دپاره ورته تلل هم تباهي ده او بربادي ده. هغه اور زغمل د انسان په وس کې نه ده، هغه د وس نه بهر خبره ده. هغه ورځ باندې تش د حشر په میدان باندې ودرېدل په مسلمانانو باندې بوج کیږي، په عامو خلکو باندې درنیږي، پاتې لا دا چې جهنم تم تا وغورځئ، نعوذ بالله. دې وجنه هر کس ته پکار دی چې د خپلې ډلې پوره معلومات وکړي، پوره تحقیق وکړي چې اسې نه چیرته د اور والا په ډله کې واقع نه یم. دویم حدیث دا هم د ابن ماجه دی، حسن سند لري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: سیأتی علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبض قيل وما الرويبض قال الرجل التافه في أمر العامة. ويبدي خلقو باندي با دوكا وركون كي كلون راشي، داسي كلون بي دروغجن تبا خلق درشتيا وين كي گمان وكي، او سوك جي رشتيا وي حق پرست خلق وي هغې ته به د دروغجن خلکو نسبت کیږي. تاسو وګورئ سبحان الله، د نبی علیه الصلاة والسلام احادیثو کې دا هر څه واضحه بیان شوي دي. آیا نن سبا همدغه معامله د خلافت اسلامي مجاهدینو سره نه کیږي؟ هغه طالبان او بل او بل کذابین دي، نواقص د اسلام پکې موجود دي، او دی ځان د اسلام ترجمانان ګڼي او د خلافت اسلامي په مجاهدینو باندې تورونه لګي. ويؤتمن فيها الخائن، په خائن سړی باندې به اعتماد کیږي، هغې ته به د امین لقب ورکولی کیږي، او څوک چې په حقیقت کې امین دی هغې ته به د خیانت نسبت کیږي. ډېر واضح روایتونه دي، صریح روایتونه دي مسلمانانو، لږ سوچ پکې وکړي، لږ سوچ او فکر، خبره درته خپله واضحه کیږي، حق درته معلومیږي، سمه لار او هدایت والا لار درته معلومیږي. وینطق فيها الرويبض، نبی علیه السلام مخکې وایي چې رويبض په دې کې خبرې کوي، موږ ورته ویل چې رويبض څه ته وایي. هغه فرمایل چې هغه سړی چې ناپوه دی، غبي دی، احمق دی، قمقل دی، دا به رالګي او د مسلمانانو په کارونو کې به خبرې کوي، مسلمانانو مشري به کوي، مسلمانانو ته به تګلار او منهج او فکر او عقیدې به ټاکي، نعوذ بالله. نوګوره دې حدیث کې موږ او تاسو ویرولی شو د دې خبرو نه چې د ډلو تحقیق په کار دی. همدغه زموږ او ستاسو وخت چې دی یا د اخره زمانه چې ده، په دې کې به ګورې حق پرستو خلکو باندې تهمتونه لګي، الزامات به پې لګي. نبی علیه السلام فرمایي چې ګوره دې ته به خیال کوئ، فکر به کوئ. درېیم مشهور حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. متفق عليه رواية دا الفاظ دا مسلم دي. زرد چې وې فتنې براشي، خو په دې فتنو کې کیناستون کې سړی د هغه ولاړ سړی نه غوره دی کم سړی چې په فتنو کې ولاړ وي، او څوک چې په دې فتنو کې ولاړ وي هغه د هغه انسان نه غوره دی چې هغه په دې فتنو کې روان وي، او څوک چې د خپو روانېدو په مثال باندې په دې فتنو کې لاسوهنه کوي دا غوره دی د هغه انسان نه چې هغه په دې فتنو کې منډې وهي، کله یو خوا کله بل خوا. نبی علیه السلام وایي داسې خطرناکې فتنې بهي: من تشرف لها تستشرفو، چا چې صرف او صرف سر وروچت که چې تراشه زوگونم چې دا څنګه خبره ده، نو دا فتنه به راگیر کی، دا به هم په دغه فتنه باندې اخته شي. ومن وجد فيها ملجا فليعذ به، چاته که دغه فتنو نه پټېدو او پناه کېدو ځای پیدا شو، ځای وموندو، نو دا د خپل ځان بچ کړي د دغه فتنو نه. نو اے مسلمانانو ورونو، هغه باطل پرست ډلې چې ښکاره نواقض موږ او تاسو ګورو، عقایدې موږ او تاسو ګورو، تګلارې موږ او تاسو ته معلومه ده چې څنګه دوی د حق نه لرې شوي دي. نبی علیه السلام امر کړی دی چې دغه ډلو نه لرې شئ، په څنګ شئ، په ډډه باندې شئ، دا پرېږدئ. څلورم حدیث د صحیح مسلم، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د محمد رسول الله علیه السلام نه نقل کوي: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. چاچی دلون بیرغ دلان دی قربانی ورکولا، خپل وینی تو یولی، دبل چا وینی تو یولی، هدف او منهج او غرض دای لوندو، دای عصبیتو، دای قومیتو، دای جبوا، دای رنگو، دای قومو، دای خاص دلوا، دا په دغه حالت کې مړ شو، دته مرګ راغی، دا د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. تاسو به اوس وګورئ ان شاء الله چې دغه باطل پرست ډلو کې دا خبرې څومره په اعلی درجه باندې موجودې دي. څنګه ځان قوم ته منسوبۍ، څنګه ځان د ځمکې یو خاورې ته منسوبۍ، یو علاقې ته منسوبۍ. نو نبی علیه السلام د دغه باطل پرستو ډلو په اړه باندې دا وعید فرمایلی دی چې دی مرګ د جاهلیت دی. پنځم حدیث، مشهور حدیث دی، بار بار بیان شوی دی، بخاری راوړی دی، حذیفه بن یمان رضی الله عنه فرمایي چې ما به د نبی علیه الصلاة والسلام نه د شر په اړه باندې ډېرې پوښتنې کولې، نور صحابو به د خیر په اړه باندې تپوسونه کول، خو ما به د شر په اړه باندې خبرې زده کولې د دپاره اسې نه چې زم په دې شر کې چېرته اخته نه شمه. نو نبی علیه السلام وایي دا خبره بیانه کړه چې اوس د نبوت خیر دی، دین وروسته به شر راځي، هغې نه وروسته به بیا خیر راځي، بیا د هغې نه وروسته چې کوم شر راځي په آخره زمانه کې، نو دا به څنګه خلک وي. فرمای نبی علیه السلام: دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم الیها قذفوه فیها. دا جهنم په دروازو باندې ولاړ داعیان دي، جهنم ته خلک رابلي، څوک چې د دې خبره ومني دا به جهنم ته گذار کی. صحابي ورته وایي: دا الله نبی، موږ ته صفت بیان کړه، څوک دي؟ وایي: دا زمونږ د نسل نه دي، زمونږ د قوم نه دي، زمونږ په شان ژبې لري، خبرې کوي. صحابي ورته وایي: که ما دا خلک رالاندې کړو نو څه وکړم؟ نبی علیه السلام ورته ډېر ناشنا جواب ورکوي: تلزم جماعة المسلمین و امامهم. ته به د مسلمانانو امام او خلیفه او د هغې چې کومه ډله وه دا به راونیسي. چې کله فتنې شوې، چې کله خلکو جهنم طرف ته دعوتونه ورکول، نو ته به د خلیفه په صف کې ودرېږي، جهنم نه و بچ کېږي، د فتنو نه و بچ کېږي، ایمان به دې په امن کې کېږي. ګوره څومره واضحه خبره، سبحان الله. خلیفه سره چې کوم خلک ولاړ دي دا په حق باندې دي، او دین علاوه چې مقابل کې څوک د خلیفه ولاړ دي، دا د جهنم داعیان نبی علیه السلام وبلل. نو ستاسو نن سبا همدغه حدیث باندې خپل واقع وتلی، نفس الامر وتلی، خپل نړۍ وتلی په دې حالاتو باندې چې خلیفه په مقابل کې کوم خلک ولاړ دي، آیا دی د جهنم داعیان نه دي؟ آیا دی خلک جهنم ته نه رابلي؟ آیا په دی کې نواقض نشته؟ آیا د دی عقاید خراب نه دي؟ آیا په دی کې انحرافات نه دي موجود؟ آیا په دی کې کفارو سره دوستی نه ده موجوده؟ آیا په دی کې وضعي قوانین منل نه دي موجود؟ آیا په دی کې مختلف قسمه شرکونه نه دي موجود؟ آیا په دی کې قبرونو ته سجدي کول نه دي موجودي؟ آیا دی بین الملل نه مني؟ آیا دی کافر ته کافر وای؟ نه، هیڅ کله ورته نه وای. تاسو ته به دا څرګنده شي چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام کومه خبره کړې وه، هغه سل په سله کې رښتیا وخطا. دا خلک خو نن رښتیا د جهنم په دروازو باندې ولاړ دي، او خلک جهنم ته راکش کوي. صحابي ورته وایي که خلیفه نه و، وایي که خلیفه نه نو فاعتزل تلک الفرق کلها، دا ټولې ډلې به پرېږده، دا باطل پرست ډلې دي. چې کله خلیفه نه وي، نبی علیه السلام ورته دا امر کړی دی، دغه ډلې پرېږده. نو ستاسو څه فکر دی چې کله خلیفه موجود وي بیا ورته څه امر وکړو؟ تلزم جماعة المسلمین و امامهم، د مسلمانانو ډله او خلیفه دا تاسو لازم ونیسئ، دا نور ډلې پرېږده، په دې وخت کې خو په طریقې او لاس ربه دا پرېږدي، نو د تنظیمونو مشروعیت په کوم ځای کې پاتې شو؟ کدی که یو ناقزم موجود نشي، تعلیق بالمحال دی بالفرض. که چیرته په دی کې یو ناقزم نه وي، نو مشروعیت کوم ځای کې ثابتیږي؟ نبی علیه السلام وایي فاعتزل تلک الفرق کلها، دغه ټول تنظیمونه پرېږده که په هر نوم باندې، دا ټولې ډلې پرېږده. او دینه هغه جماعت المسلمین نه دی مراد چې پاکستان کې یو ډله د تکفیریان دي، عموما د ټولو مسلمانانو تکفیر کوي، غلط عقاید لري، تاغوتیان دي، خپل تنظیمونه رجستر کړي دي، دغه تواغیتو سره وضعي قوانین مني، نور شل قسمه خطایانې په هغې کې شته. دغه تش په نوم باندې کاغذي خلیفهګان نه دي مراد، هغه خلیفه مراد دی چې د الله رب العالمین په لار کې ولاړ یو جنگ کوي، جهاد کوي، قتال کوي، هغه خلق مراد دي. دا نه دی مراد چې یو کلی کې یو څو کسان راجمع شي او صرف په جمعتونو کې بیان کوي وایي دا زمونږ خلیفه دی، یا په بار ملک کې ناستې په لندن کې ناستې هغه ځای نه بیانونه رالیږي چې بس د جماعت المسلمین په حق باندې دی او دین علاوه نور دا ټول کافر دي، هغه تکفیریان دي، موږ هغه نه یادو. دین مراد خلیفه دی په خپلو شرطونو باندې. شپږم حدیث، نبی علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین دا علم د خلکو نه همدغه شان نه اخلي چې د سینو نه ولا راوباسي او علم تی پورته کی، نه، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء به واخلي رب العالمین، هغه به مړ کي خپل ځان ته به وغواړي، پویه خلق، هغه صالحین خلق، هغه نیکان خلق، هغه حق پرسته خلق. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. تر دې پورې چې علما به ختم شي، خلق به دا جاهلان خپل مشران وټاکي، پټکې به خغټ تړلې وي، جامې به سپینې اچولې وي، واسکټ به تور وي، نوم به پې د مولانا پروت وي، نوم به پې د شیخ الحدیث پروت وي، نوم به پې د مفتی پروت وي، خو نور به جاهلی، په دین باندې به نه پوهېږي، د عقیدې په مسایلو باندې به نه پوهېږي. خلک به د هغې نه تپوس کوي، هغه به ورته دغه باطلې فتواوې ورکوي، بغیر د علم نه خبرې به ورته کوي، بغیر د دلایلو نه به ورته تش په ارزوګانو باندې به هغې ته جوابونه ورکوي، نو خپله به هم دغه خلک گمراهان وي او نور خلک به هم گمراهان کی. ګوره نبی علیه السلام د خلکو ته گمراهان ویلی دي، او تاسو به انشاءالله گمراهی په دې راتلونکو درسونو کې وګورئ. نور ګڼ شمېر روایتونه دي چې نبی علیه الصلات وسلام دا تاکید کړی دی د باطل ډلې نه مزان لري ساتي، د باطل صف د پاره د خپل بدن خوله به هم نه تویوي، پاتله وینه ورکول، پاتله په دې کې مال لګول، پاتله په دې کې منډې ترړې وهل. خو د دې ټولو خبرو باوجود الله رب العالمین په هر زمانه کې د خپل دین ساتلو د پاره خلق پیدا کوي چې هغه په هر خبره کې قرآن او سنت ته رجوع کوي، په حق باندې به ولاړی، د هر باطل مخنیوي کوي. مشهور حدیث د بخاری، لا یزال من امتی امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك. یو ډله به همیشه په دې دین باندې ولاړی، په حق باندې به ولاړی، که څوک خلاف کوي، که څوک پریدي، هیڅ قسم ضرر به ورته نه ورکوي، تر دې پورې چې رب العالمین فیصله راشي او دوی به په همدغه حق باندې منګولې لګولی وي. دغه رنګه بل یو روایت کې راځي، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رب العالمین پرستنیو خلکو کې داسې خلق پیدا کوي چې هغه دا علم خوري، دغه علم روایت کوي، دغه علم حاصلی، په دې سره د افراد کوونکو، د تکفیریانو، د خوارجو تحریفات لري کوي، د باطل پرستو خلکو عقیدی تحلیلوي او خلکو ته سرګندوي چې دا باطله عقیده ده، او د جاهلانو تاویلات، هغه معناګانې چې هغه د حقیقت نه لري وي، حقیقي معنا د شریعت نه بل معنی ته سیرورت کړی وي، بل معنی اخستی وي، نو دا ټولې خبرې به ختموي. البدع والنهي عنها، د ابن وضاح القرطبي رحمه الله کې دا روایت راغلی دی. بعض علماو ته حسن ویلی دی که صحیح نمشي په دې باب کې د علماو ډیر زیات اقوال دي، همدغه رنګه نور ډیر زیات نصوص دي. د ابو داود یو روایت کې نبی علیه السلام فرمای ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. الله رب العالمین په هر پیړۍ کې هر سل کال پس داسې خلق پیدا کوي چې هغه د دین تجدید کوي، دا دین واپس خلکو ته راتازه کوي، رایادوي، خلکو ته ښکار کوي. نو په دې پیړۍ کې هم چې کله د توحید آثار زاړه شوي وو، شرک په عروج باندې وو، په دې وخت کې رب احسان وکړ، څه خلکو ته د خپل ځان قرباني کولو توفیق ورکړ، هغه د خپلو وینو په بدل باندې د الله رب العالمین مدد نه پس اسلامي خلافت قائم که، د توحید دیوالونه او بنیادونه مضبوط کړه، د ټول دین تجدید وکړه، اسلامي محکمې قائم کړې، قاضیان او مفتیان مقرر کړه، تر دې چې د عمري شرطونو موافق په اهل کتابو باندې جزیه لازم کړه. دا څوک دی؟ دا خلافت اسلامي مجاهدین دی. نو موږ دا سلسله په همدغه نیت باندې را جمع کړې ده چې مسلمانان د دغه خلکو شرونو نه خبر کو، چې چیرته هغوی ته ضرر ونه رسوي، مسلمانان د هغوی کومک ونه کړي، د هغوی په صفونو کې شامل نه شي. که دا غرض نه وي، موږ هیڅکله په دغه خبرو خپل اعمالنامه نه ډکوله، نه مو دا وخت په دې خبرو باندې مصرف کوو، ځکه موږ دا یقین لرو چې سبا رب العالمین مخې ته ودرېږو. هغه خبره نه ده مناسب چې هغه حق نه لري وي، هغه باطله وي نعوذ بالله. او په نیکۍ باندې امر کول، د ګناه نه منع کول، دا د دې امت خاصه وظیفه ده، دا الهي فرمان دی. مؤمن صفت به دی چې ځان دپاره څه شی خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره خوښوي. زموږ ځان دپاره جنت خوښ دی، ځان دپاره توحید خوښ دی، ځان دپاره سمه عقیده خوښه ده. نو اے مسلمانانو، ستاسو دپاره هم دغه خبرې خوښوو، خپل ځان دپاره کوشش کوو چې د جهنم د اور نه بچ شو، نو ستاسو دپاره هم دغه خوښوو چې د جهنم اور نه بچ شئ، باطله خلکو د ډلو نه کومک نه بچ شئ. په راتلونکو درسونو کې به انشاءالله د دغه ډلو وضاحتونه بیان کړو. رب العالمین دې موږ او تاسو ټول په سمه لار باندې روان کړي. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.